هلو دا بټن وګوره. محترم اوریدونکو، موږ د جمعیت اسلامي د افغانستان د قومندان سره مصاحبه لرو چې اوس یې تاسو ته اورو. محترم قومندان صاحب، لطفاً اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ. زما نوم اصلي نجیب الله، د وردګو ولایت د چکې ولسوالۍ اوسېدونکی او دلته په حوزې جنوبي غرب کې د نجیب الله په نامه غواړم. کار کوم، مسؤول د ترنینګ د قرارګاه. تاسو تعداد څو تنو ته مجاهدین ته رسیږي؟ د موږ د ترنینګ په قرارګاه کې تعداد د انضباطانو او د مسؤولینو 15 نفره دی. محترم قومندان صاحب، تاسو په دې منطقه د ترنینګاه کې سکونت لرئ، کوم کارونه انجاموئ؟ موږ په دې قرارګاه د ترنینګ کې په درېو میاشتو کې په حدود 1500 نه تر 2500 پورې موږ مسلمانان او مجاهدین ورونه ترنینګ کړي دي. محترم قومندان صاحب، تاسو د دې ځای څخه کومې نقطې ته عملیات خپل رسوئ؟ موږ د قندار نږدې سیمو ته چې عبارت سپین بولدک او تخته پول او تور کوتل څخه دي. تاسو څو عملیاتو کې برخه اخیستې ده؟ د سپین بولدک اولینۍ د سکا چارمیله موږ سپین بولدک ته یوړله، او چې په هغه باندې سپین بولدک او تخته پول موږ پته کړو. تاسو هله سیاسي معنی که نه معنی؟ په اوسنیو شرایطو کې یعنی څرنګه چې د موږ مشران او رهبران څه موافقه لري، موږ د هغو موافق. محمد ظاهر شاه د بیا راتلو په حق کې څه نظر لرئ؟ د محمد ظاهر شاه د راتلو په حق کې د موږ یوازینۍ دهیله ده چې هېڅکله موږ د افغانستان فرد نه بولو او نه دی. د مخلوط حکومت په جوړېدو کې څه نظر لرئ؟ مخلوط حکومت جوړېدو کې لکه څنګه چې مخکې مو اشاره وکړله چې د موږ مشران او رهبران هر څه نظر ولري، موږ د هغې موافق. آیا د افغانستان مسله د انتخابات د لارې په اوسنیو شرایطو کې حل کیدای شي؟ امکان لري، په ځای باندې امکان لري. د قندار په حالت کې څو فیصده ښار ازاده شوې ده؟ تقریبا یو بازار پاتې دی، نور ټوله ساحه د قندار ازاده ده. آیا په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې لویه جرګه جوړېدای شي؟ تر څو پورې چې موجوده حکومت شته دی هېڅ امکان نه لري. اوس چې روسان په خپله ټاکلې موده د افغانستان څخه ووځي، تاسو به جهاد ته تر څو پورې دوام ورکوئ او که خپلې سلاحګانې ږدئ؟ تر هغو وخته پورې چې څو موږ د نجیب حکومت نه دی نسکور کړی، موږ به خپلې سلاحګانې هېڅکله په مځکه کې نه وو. آیا یو اسلامي حکومت منځ ته نه وي راغلی؟ او یو اسلامي حکومت ما باندې ته نه وي راغلی. محترم قومندان صاحب، تاسو چې حاضر شوئ او موږ سره مو مصاحبه وکړه، تاسو ته ډېره مننه. موږ به انشاءالله ستاسو دا د حق لارې مبارزه د تمام اسلامي نړۍ بېطرفه هېوادو او آزادو ملکونو د لارې د راډیو تلویزیون له لارې نه ټولو مملکتو ته ورسوو. تاسو نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ ته په دې ګرم سنګر د مجاهدینو ته راغلل او د موږ هم د نږدې څخه ولیدل. تاسو ته د خدای د هر قدم اجر در. مهرباني، تشکر. نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. زه به ټپ په ځمکه کېږم. محترم اوریدونکو، موږ په قندار کې د یوې اسلامي محکمې سره مصاحبه لرو چې تاسو ته اورو. محترم قاضي صاحب، لطفاً ځان معرفي کړئ. زما نوم مولوي عبدالخالق، اصلي وطن ارغنداب، ولسوالي ارغنداب. زما نوم مولوي سید محمد، اصل د مقر. بله، اصل د مقر د ولسوالي غزني ولایت لویدغه د جنډې د علاقه ده. محترم قاضي صاحب، تاسې په کومه مدرسه کې سبق ویلی دی؟ موږ خو په خپله په تمامو مشکتانو کې مو تحصیل کړی دی، په شلګر کې، په مقر کې، په قندهار کې. دستاربندي مو هم د دې خبرې ما پخپله سبق مختلفو ځایو په مختلفو علماو باندې ویلی دی. اخر دستاربندي مې په پېښور کې، په اکوډ خټک کې، په مدرسې جامعیه کې، په مولانا عبدالرحمن صاحب باندې هغه باندې دستاربندي کړې ده او د حدیثو دوره مې. محترم خاطر کامل ته وګورئ چې هلته یو کیسه نه شي محترم قیصاب څومره موده کېږي چې تاسې دا محکمه جوړه کړې ده؟ اته کاله کېږي چې موږ دا محکمه جوړه کړې. دا محکمه د کوم تنظیم پورې مربوط ده او که د اتحاد په شکل د اوو تنظیمونو په سطحه جوړه شوې؟ اوو تنظیمو په سطحه د ټولو په موافقات چې ټاپه مو هم پر هغه باندې جوړه ده، پر دا اوو تنظیم برابر هېڅ په یو تنظیم پورې مربوطه نه ده. ټولو تنظیمو پر پاشه جوړه شوې. په دې محکمه کې تاسې کومې موضوعګانې فیصله کوئ؟ جزایي او که حقوقي؟ دواړه، هم حقوقي هم جزایي. تاسې د شروع څخه تر اوسه پورې څومره فیصلې کړې وې؟ اندازه یې راته معلومه نه ده چې په دې اته کاله کې موږ دغونه فیصلې کړې دي چې د ولایت پر سطحه د ولایت پر سطحه باندې په دې اته کاله کې موږ فیصلې کړې. په ولایت کې پیش 800 کس قاضیان وو، اوس یوازې یو سړی دوه کسان ناشي نو دا خو موږ هېڅ ډېر پیسې دي چې دا ګرده خلک بدلې مراجعه کوي، له خاکریزه، له چنارتو، بیا له هره ځایه درته راځي، له ښاره تاسو چې پښې او لاسونه غوڅوئ د کوم ډاکټر په واسطه یې غوڅوئ او په نوڅو وسایل لرئ؟ ډاکټر یو لاس مو غوڅه کړی دی او په وزیر عادي دغه د ډاکترانو باندې چې څلور ډاکټره حاضر و دې لاس ته وه چې هغو پچکاري ورلګولې، پس له هغه مو لاس روڅ کړی دی. ستا لاس له دغه باندې دا حکم شرعي دی. شرعي حکم دی، په شریعت کې دا حکم دی چې څوک غلا وکړي الله پاک وایي فقطعوا ایدیهما. په یو روایت کې راغلي دي چې فقطعوا ایمانهما، ایمان یعنی رسته لاس. نو دا تر هغه ایمان هغه روایت تفسیر دی د دغه روایت چې ایدیهما راغلي دي. نو رسته لاس یې شریعت وایي پرې که الله حکم دی، رسول حکم دی، د امام صاحب حکم دی، دغه بند دی. اول نوبت کې، په دوهم نوبت کې که د هغه سړي بیا غلا وکړه بیا یې موږ ته وایي چې چپه پښه یې پرې کړئ. په درېیم نوبت کې که بیا غلا وکړه، مذهب د امام صاحب چې ابو حنیفه رحمة الله علیه دی، د هغه دا دی چې محبوس یې کوي، بندي یې کوي، تر هغه وخته به په بند کې چې یا تائب کېږي، توبه کاږي، یا مري په دغه. یعنی په شریعت کې دا حکم دی چې ډاکټر دې راځي پیشکاري دې ورته کوي؟ هو، د پاره دې چې نه، هو دا حکم دی د شریعت، حکم د شریعت دی چې نه باید دا سرایت ونه کړي که ناپوه سړی پرې کړي. دی خو مستحق د مرګ نه دی، مستحق د قطع دی. داسې به دا لاس پرې کړي چې هغه سرایت و نور بدن ته ونه کړي، هغه نو د ډاکټر په وسیله به. دنیا خلک وایي چې مجاهدین په خپل سر فیصله کوي، تاسو د هغوی دپاره څه پیشنهاد لرئ؟ هېڅ مجاهد خپل پر سر فیصله نه ده کړې. که کړې یو داسې سړی به خپل پر سر د مجاهدینو فیصله کړې وي چې هغه به نو محکمه یا شریعت نه مني. ټولې فیصلې د مجاهدینو و دغه محکمې ته اماده دی راستې، په دغه محکمه کې فیصله کول کېږي. تاسو د قرآن او حدیث او شرع نبوي صلی الله علیه وسلم او د فقه ابو حنیفه رحمة الله علیه په مطابق فیصلې کوئ؟ مطابق د قرآن پر حدیث او پر مذهب د ابو حنیفه. بس دا موږ فیصله کوو. عموما دا قضیه څو برخو څخه تشکیله شوې، په دې کې ټول دیني علما شامل دي او که حقوقي پوهان هم شته. یا ټول دینی علما دي، حقوقي پوهان د موږ سره وجود نه لري، نه په معاونت، نه د بلې لارې، فقط دغه دینی علما چې دي هغه دغه کار کوي. ستاسې دا قضا مستقله ده او که د قومندانو د اثر لاندې ده؟ یا دا مستقله ده، دا قضا امیره ده پر ټولو قومندانانو باندې، پر ټولو امیرانو قومندانانو باندې قضا امیره ده، دوی مامورین دي، د چا پر سر لاندې. تاسو په قومندانانو باندې امر کوئ د کومې فیصلې؟ هغه به اجرا کړي. تاسو ټول د قومندان هم تر حکم لاندې دی؟ حکم لاندې. که چېرې یو قومندان یو جرم وکړي، تاسو کولی شئ؟ موږ کولی شو چې هغه مړې خو راکشې که قومندان مو سنګسار کړي. دا موږ چې سنګسار کړي دي، دا مو قومندان سنګسار کړي. قومندان جنا کړې وه، هغه مو سنګسار کړي. دا څه خل قومندانو چې تاسو سنګسار کړي؟ زنا یې کړې. قومندان یعنی د یو ګروپ قومندان. د ګروپ د جبهې. یعنی د جبهې قومندان نه. و د بس د ګروپ قومندان. دا چې د جبهې قومندان د سر جوړ. بس وکړه ار سره چې خود امیر د جبهې کدا کار وکړي زموږ د حکم په فیصله د مابین کې د قران د اعلان دی بس موږ د اجرا کدې سرغړونه د دین او کدې سرغړونه وکینو ټول مجاهدین سره راغاړو ټول مجاهدین سره مشوره کو چې دا سړی سرغړونه کوي د حکم الهی نه دا سړی دستګر کوي کاغه به حتمن دستګر وي کدې دستګر نسو بیا اجازه د شریعت ته چې دا سړی بغاوت وکړي سره د شریعت چوکاټ وېست چې فرض ځای کې هر چا مړ کې عادت مردار د څه خبره ده چې دې قومندان چې ملاتړ کړی وي او تاسو په مغزرات باندې کړی وي چې دې سره دا قومندان د پاره پیسې دي سوي دي دغه شي مګر هر کله په شریعت کې چې دغه شفاعت نشته په حکم الهي کې شفاعت نشته نو دا هغه قومندان د خپلې جزا او سزا سره مخامخ سوي دي هغه عفه یې ګواکي هغه شفاعت یې په درد نه کوي محکمینه ده شفاعت په دغه شیانو کې لکه زنا حدود و قصاص و دغه لکه په قصاص کې لا شفاعت ستاسې بیکوي و هغه رسو ته محکمې ته نه شي کولی قضا تاسې تر اوسه په رسو غوښتي او جزایي بندان لرئ ممکن ښودلی شئ موږ تقریبا اوس حسن حالان یو سلو پنځه نفره د بولدک بندیان چې هغه د غونډ بندیان وه اوس موږ ته سپارلې سوي دي زموږ په لاس کې دي تر دغه د مخه تقریبا یا لس یا یوولس بندیان موږ حقوقي شل پنځه ویشت نفره سابق تر دغه موږ درلودله دغه یو سلو پنځه نفره د بولدک راوستلي دي زموږ په لاس کې دي هغه د غونډ بندیان ممکن ښودلی شئ او خود یې ښودل بیا متفرق دي موږ دغه کړي دي په دا جبو تقسیم کړي دي لس لس نفره پنځه پنځه نفره مو هر دغه کړي دي تحقیقات موږ خو یو محبس نه لرو داسې یو محبس چې دا ټول بندیان پکې خوندي کړو موجود تاسو سره دلته چې کوم بندیان دي هغه موږ لیدلی شو بندیان ټول لیدلی سي مګر زموږ موجود د خپل ځان سره یو بندي نه لرو ټول په جبهو وستا لیدلی سي په ګروپانو کې دي هر ګروپ ته ورتلی سي بندیان لیدلی سي د حالاتو معلومات یې کولی سي پوښتنه کولی سي چې پر څه شي بندي یې ولې بندي کړی دا په خپله خوښه راغلي معلومات نشته چې دا څه خل بندیان دي یعنې د مرګ دي او که د قید دي یا کوم دا دا بندیان دروسه تحقیقات ورکی موږ تحقیقات ملي کړي فقط پرون نه وړم ورځې راوستلې دي پرون نه وړم ورځې را رسېدلې دي ما زموږ د دې تقسیم کړي دي پر دې ګروپانو پر دې جبهو باندې چې دې ورځې پس له هغه به موږ د دې تحقیقات هغه سابق چې خلکو کړي دي هغه به موږ ځینې ګورو خپل معلومات په صحیح هم ځینې اخلو هر کله چې موږ خپل معلومات ځینې واخیسته هغه څوک مستحق د جزا او د جزا به وویني که دغه ټول به ازاد کړو ځي به خپل کور د کابل رژیم کمونیستي قواوې چې مجاهدینو ته په خپله خوښه تسلیم شي تاسو څه فیصله کوئ هغه زموږ ټوله فیصله دا ده هغه خلاصه ده عفه عامه ده د محکمې د طرف څخه د مجاهدینو د طرف څخه چې د کابل رژیم قواوې تسلیم شي هغه ازادې دي خلاصې دي عفه عامه ده مونږ نه یو سړی را ولاړ شو په یو چا پورې دعوا وکړه چې دی زما قتل کړی دی دی زما مال وړی دی دی بله ده هغه دعوا کړې که چېرته یو کابل رژیم عسکر یا سمسه په خپله خوښه راشي و خو داسې خلاص او په زور ورته تسلیم شي په زور ورته تسلیم شي که عینې په جنګ کې وي تسلیم شي او هلته خلاص وشي دلته موږ ته را ورسېدل بیا نو موږ تحقیقات جینو په تحقیقاتو کې هغه کسان چې هغه واقعي کمونیست وي هغه کمونیست نو رښتیا درته وایي هغه به نه وي هغه یو ځای ته استو او دا نور ګرده عسکرو دغه سربازو ته ازاد دي دا خلاص کله چې په افغانستان کې ټول مسلمانان ته په لاس ورشي ستاسو محکمه په خپل حال پاتې شي او په ړنګه به شي علم نسته راته په اصله هغه څه چې مسلمانان ته قدرت په لاس راشي موږ ته علم نسته په دغه باندې چې محکمه به پر ځای پاتې وي موږ یې اراده نه لرو علم پاک نه لرو چې آیا موږ به یو که به نه یو موږ به سبا یو که به نه یو د سبا هم نه تاسو په خپله خوښه قضا کوئ او که د مجاهدین درته پیشنهاد کړی یا د دوی په پیشنهاد باندې چې دوی پیشنهاد موږ ته وکړي نو موږ را ولاړ شو په خپله خوښي باندې بې له کوم جبره بې له کوم زوره بې له کوم تنخواه بې له کومې کوم پیسې دپاره چې دا یو وظیفه شرعي اسلامي وظیفه وه موږ پر غاړه واخیسته ورته کښېناستو که بمبار دی که تکلیف دی که هر څه دی دا کار څرنګه چې موږ اورېدلي چې چا غلا وکړه لس زره افغانۍ څخه کمې د دې لاس نه غوڅېږي دا ته وضاحت ورکړي شرعي عمل شرعي عمل دا لس درهمه شرعي عمل لس درهمه ده که تر لس درهمه کم ونه غوڅېږي دا کتاب وایي تر لس درهمه چې شی کم وي دا شی تافه دی تافه معنا دا چې دا خلق په عادت کې هم که یو څوک د چا څه واخلي خوا نه په بدېږي بخل نه په کښې راځي لس دراهمه ته چې ورسېدل لس دراهمه د یو بلې عضوې چې هغه د ښځې فرج دی چې د هغه قیمت ګرځي نه چې یو ښځه لس دراهمه مهر شرعي کم نشته مهر شرعي د دې د عضوې دا قیمت دی نو دا لس دراهمه زی خطره شی دی کثیر شی دی لوی شی دی نو کتاب وایي چې دغونه مقدار پیسې یو څوک د چا څه غلا کړي باید د هغه لاس ور پرې شي ولې د هغه مالک چې دی په دغونه مقدار پیسو یې نو خوا بدېږي ولې دا خو قیمت کېدلی شي د یو اندام قیمت کېدلی شي د یو زنانې چې ښځه په وغواړي خو دغه فرش قیمت دی نو په دغه حیثیت سره زموږ ستاسې فقه او مذهب وایي چې لاس یې پرې شي د دې چې کوم آیات او حدیث تاسو ته معلومه نه ده په چی شي لاس پرېول او یا دغه د لس زرو نه چې کم وي یو سړي غلا قیمت لاس یې ولې نه غوڅېږي مطلب موږ آیات او حدیث خو همدا ما درته وویل چې دا د مذهب خبره ده د امام صاحب مذهب دی په فقه کې وایي هدایه وایي تر لس درایمه چې کم وي شی دا شی تافه مذهبي ټوله وایي تافه دا معنی چې یعنې لږ شی دی په عادت کې د انسان په دغه خوا نه بدېږي دا حدیث باندې نه ده ثابت دا آیات چا مذهب حکمت په دې کښې څه شي دی چې آیات وایي حدیث وایي په لس درهمه کښې لاس ور پرېکړه کمې مور پرېکوه نو زموږ مذهب یې د دې حکمت د باندې راایستلی دی چې حکمت دا دی چې دا تر لس درهمه چې کمې دا لږ شی دی په عادت کښې لکه شیعه دغه بلل کېږي موږ ولې سر سره دبه کوو خو همدا د مذهب زموږ خو رفتار په مذهب مذهب مذهب یې هم حکمت ویلی دی منکش څه شی بولي منبس له آیاتو له دغه څخه ده یعنی دا هغه څخه راختلی ده زموږ مذهب خلوص دغه لته وایي چې لاس به پرېکړې که کم ونه ده اوسي موږ په مذهب باندې وفتار کوو کومه ګناه سړی پر رجمېږي هغه زنا ده تاسو تر اوسه پورې څو تن رجم کړي دي او که یا موږ دوه تنه رجم کړي دي محترم قایس صاحب تاسو ته ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي چې تاسو سره مصاحبه وکړو موږ به انشاءالله ستاسې دا د واقعي اسلامي مبارزه او قوانین به ټول اسلامي نړۍ بې طرفه هېوادو او نور بې طرفه هېوادو ته ورکړو تشکر خدای دې خیر درکړي موږ د دغو ارزو نه لرو در سره د یوې خبرې ارزو نه لرو که د دې پر دغه ځای باندې فیصله شي هم خلاصه ده که و چا ته ورسېږي هم خو والا د چا پروا نه لرو نه په آینده کښې دي د شي امید لرو موږ وایي دا به نو موږ به یا چوکۍ را کړي یا به یو بل شی را کړي هېڅ تمه نه لرو که پر دغه ځای ختمه شي که چا ته ورسېږي که نه ورسېږي موږ لا عبادي په چا باندې بس محترم اورېدونکو موږ د افغانستان د جمعیت اسلامي د یو تکړه مجاهد ډاکټر سره مصاحبه لرو چې تاسو تیار وو محترم ډاکټر صاحب لطفاً ځان معرفي کړي زما نوم خلیل الله په کندهار کښې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د فرقې د ملا نقیب الله اخوند په مشرۍ سره ده د دې فرقې ډاکټر یم محترم ډاکټر صاحب تاسو پخوا هم ډاکټر وئ او که په دې انقلاب کښې ډاکټر شوئ د کومې موسسه خلاص شوې لطفاً ځواب وایي موږ مخکې په ښار کښې خپله د کندهار په ښار کښې دواخانه درلوده چې په هغه دواخانه کښې مو هم ډېر کار کړی دی خپله شخصي دواخانه وه بیا وروسته چې جهاد شروع شو موږ په پېښور کښې د شپږو میاشتو دپاره د یونین ایډ کورس ووایه تر هغه وروسته هم بیا د سویډن په کمیټه کښې کلینیک رسمي کړي تاسو دلته رسمي کلینیک لرئ او یا تعداد ستاسو څو تنو ته رسیږي؟ موږ دلته رسمي کلینیک د سویډن د موسسې د خوا لرو. موږ تعداد تقریبا شپږ نفره دی. نمونه یې واخله چې په هغو کې پتی محمد مشر څوک دی؟ مشر ډاکټر پتی محمد دی. زه د ډاکټر معاون یم. زما نوم خلیل الله دی. بل عبدالستار، عبدالرزاق او کریم الله دی. تاسو چې په معربه کې ته مجاهدین ورځئ، تاسو هم ورئ؟ تاسو ورځئ او که نه ورځئ؟ هو، موږ د مجاهدینو سره ځو. موږ هلته په یو ځای کې ورته کښېنو. کوم وخت چې مجاهدین ټپیان شي نو بیا د مجاهدین چې دي هغه ټپیان تر موږ پر رسي په یو نږدې ځای کې موږ ورته کښېنو. تاسو کوم رقم دوا او مهمات او جراحي سامان لرئ دلته؟ د هغوی څخه مریضان یا زخمیان تاسو تداوي کولی شي؟ موږ تقریبا هر قسم مریضان تداوي کولی شو. خو په هغو کې بیا چې کوم زخمیان دي، د هغو اوله تداوي چې دلته یې موږ کوو هغه د فرسټ ایډ تداوي ورته وایي. هغه تداوي که دلته کېدله خوښه دي، که داسې نور مشکل مریضان وه چې پښې ماتې وي، پرې سوي یې لاسونه، او یا بطنی وي یا د سر په ناحیه کې زخمونه لري، هغه موږ غواړو چې د ښه تداوي لپاره د پاکستان او مجهزو هسپتالو ته واستوو. تاسو ورسره ارتباط لرئ؟ ورېاستوئ؟ ښه. ډاکټر صاحب، په دغه مسلحانه جهاد کې چې ډاکټران دا مجاهدین زخمیان شي، تاسو یې خونیزي او داسې نور شیان لپاره اوله عاجلانه مرستې کوئ، بیا وروسته خپلو کلینیکونو ته استوئ. آیا تنظیم دخوا تاسو دوا درکول کېږي که دغه موسسه حیریانو تاسو دوا درکول کېږي؟ نه، تنظیم دخوا خودونه دوا موږ ته نه راکول کېږي. بیا هم تنظیم موږ سره مرسته کوي. هر وخت چې موږ خپل راپورونه کمیټې ته یوسو، بیا نو تنظیم چې کوم وخت به موږ خبر شي چې دوی راغلي دي پېښور ته یا کوټې ته، هغه هم غواړي بې له دې چې موږ ورته وایو، هغه خپله غواړي چې موږ سره یو اندازه تعداد دوا او کومک وکړي. د جهاد د زخمیانو په مطالق تر کومه ځایه تداوي کولی شئ؟ دا خو تشریح کړه. موږ هغه مخکې ما درته وویل هغه مریضان تداوي کوو چې په هغه موږ پوه شو چې د هغه علاج مکمل علاج دلته کېږي او هغه دلې جوړېږي د پاکستان د تګ نه وي. هغه مریضان موږ خپله ورته ګورو په اول سر کې. ما مخکې درته وویل مال داسې مریضان چې نه وي چې د سر په ناحیه کې زخمونه ولري یا بطنی وي او یا داسې وي چې د ګانګرین بیره ورسره وي چې دا به ګانګرین سي، لاس یې پرېږي، پښه یې پرېږي، امپوټیشن ورته وایي. نو د هغه دپاره موږ غواړو چې پاکستان مجهز هسپتالو ته یې واستوو چې دلته داسې مجهز ځایونه نشته چې د هغو تداوي مکمل تداوي دلته وسي. تر اوسه پورې داسې شوي دي چې تاسو داسې زخمیان تداوي کړي وي، زخمونه هم ورګنډلي وي، بیا مسته وري؟ تر اوسه داسې ډېر مریضان پېښ شوي دي چې هغه موږ به پوهېږو چې علاج دلته نه کېږي، صرف د هغه د خونریزۍ او د یو انالیزیک د درد دپاره ورکوو چې مقصد دی تر پاکستانه پورې ورسېږي، او دی د خونیزي څخه په شهادت پورې رسېږي. هغه علاج یې موږ کوو، انشاءالله هغه علاج نه دی راسه پاتې شوی. دلته خو به هم خلک چې د حکومت تاسو نه خلاص دي او مجاهدینو سره ملګري دي په کلو بانډو کې، دلته خو هم دا خلک مریضان خامخا لري. تاسو د هغوی تداوي کوئ که نه کوئ؟ زموږ کلینیک چې دی دوه برخې دي. یوه برخه د رود پر دې غاړه چې د مجاهدینو مرکزونه په کښې کې دي، یوه برخه یې د رود پر دې غاړه ده، او بله برخه یې په ډکو کورو کې، یعنې په کلو کې ده. موږ څو ورځې دلته کار کوو د مجاهدینو دپاره، او څو ورځې بیا هلته په کلو کې کار کوو د ښځو، کوچنیانو، سپین ږیرو، هغه خلک چې دلته نشي راتلی، تشریف دلته نشي راوړی. نو بعضې وخت بیا موږ داسې کوو چې ډاکټر دلته یي، معاون یې پورا غاړه یي، د خلکو دپاره کار کوي. بعضې وخت ډاکټر هلته یي، معاون یې دلته کار کوي، او بعضې وخت دواړه دلته کار کوي. دوې ورځې یا یوه ورځ دلته کار کوي، یوه ورځ هلته کار کوي. دلته اوس په عامه سطحه باندې کومې ناروغۍ ډېرې دي؟ دلته په عامه سطح سره په ملاریا ډېره ده، تقریبا 90% ملاریا ده. وروسته تر هغه بیا داسې نورې مریضۍ هم شته چې په هغو کې د ځیګر، اکثره خلک د ځیګر څخه شکایت لري چې وایي ځیګر مې خوږېږي. دا رقم مریضۍ دلته ډېرې دي. خو اوله یې ملاریا ده. تر هغه وروسته نو بیا خامخا ټپیانو زخمیان پېښېږي. خو دا زه درته ویلی شم چې مخکې مې هم درته وویل چې 90% یې ملاریا ده. دلته د ملاریا د تداوۍ لپاره تاسې کوم حالات لرئ؟ د ملاریا د وقایې دپاره موږ خپله وقایه چې ده، هغه موږ چې ویلي په درسو کې، هغه رقم وقایه یې موږ کوو. خو پر هغه سربیره هغه خلک چې موږ سره تماس نه لري یا موږ په ګولۍ نه وقایه کړي، خلک بیا هم چې زموږ د کوشش سره نوي فیصد ته دی رسېږي د دې مرضی چې دوی په ملاریا اخته وي، او هغه خلک چې موږ یې وقایي تدبیرونه کړي هغه خلک انشاءالله په ملاریا نه دي اخته شوي، لکه زموږ خپل مجاهدین چې په خپلو مرکزو کې را سره هغه موږ وقایه کړي. نور خلک چې پاس به چې زموږ سره تماس نه لري یا د وقایې سره نه خبر وي هغه خلک به اخته کېږي. بل موږ لابراتوار لرو په غاړه کې کلینیک کې، هغه لابراتوار په ذریعه سره یې موږ وینه معاینه کوو چې هغه ملاریا دی که نه، که ملاریا و خپله دوایې ورکوو او که نه وخیر. اوس موږ دلته راغلي یو او تاسو نه دا پوښتنه کوو، تاسو د کوم مشکل سره مخامخ چې موږ ستاسو مشکل لوړ مقامات ته ورسو او ستاسو مشکل رفع شي؟ موږ اول مشکل د دوا مشکل دی، دوا دلته داسې دوا شته موږ ته چې راکوي د کمیټو د پاسه، هغه یو داسې دوا ده چې د مجاهدینو هېڅ عقیده نه ورته سمېږي. حتی دا ما اټکلولې ده که په یو خالي کپسول کې خاورې ورته واچوې او هغه بیا په یو پاکټ کې ورته واچوې، دغه مجاهد چې دا کپسول وویني او بیا په پاکټ کې داسې وویني چې په پاکټ کې پیچلی خپل پاکټ یي، نو دی د عقیدې د روی څخه په دغه خاورو لا جوړېږي، ویل ده هلته عقیده ورته سم، او که دغسې سپینې یا سپیرې ګولۍ هغه ته د هېڅ عقیده نه سمېږي. داسې خو موږ ډېرې لیدلې دي چې موږ دا سپینې ګولۍ د ایله ګولۍ چې په غټو غټو ډبو کې راځي هغه ګولۍ مجاهدینو ته ورکړو چې د دواخانې سره ووځي هغه زموږ ګولۍ د باندې وغورځوي. موږ د دې سدا خواهش کوو چې موږ ته دا ښه سمه مجهزه دوا، هغسې دوا لکه خلک چې په بیه رانیسي، مثلا امپولونه، شربتان او داسې که ګولۍ یي هم چې پاکټي ګولۍ وي هغه رقم دوا موږ ته راکړي دا به ډېر ښه وي. محترم ډاکټر صاحب، اوس په دې ورځو کې د میدان هوایي محاصره ده، تاسو د دې زخمیانو دپاره څه ترتیبات نیولي دي؟ د هغه زخمیانو دپاره موږ یو نفر علیحده هغه پوستې ته استول دي خاص د هغه پوستې دپاره، دا پوستې بیا په نوبت یې په نوبت هر ډاکټر وځي، هلته یوه میاشت چېریي هغه میاشت یې تېره کړه، بیا هغه ډاکټر راځي دلته په مرکز کې پاتې کېږي، بل ډاکټر د هغې پوستې دپاره ځي، مقصد یو ډاکټر هلته خامخا باید ورسره ناست وي. او دا زموږ پروګرام خامخا په دې بمباره کې خو مجاهدین خامخا زخمیان یا شهیدان یا څه به کېږي که نه؟ خو څو ورځې مخکې هلته کوم وخت چې حکومت بمبار وکړي نو د یو تاک تقریبا نه نفر یې شهیدان کړی او دوه نفره زخمیان. څو ورځې به کېږي د دې بمبار؟ د دې بمبار به اوس درې ورځې کېږي. نه زخمیان نه شهیدان شو؟ نه شهیدان او دوه نفره زخمیان. زخمیان دا په یو مرکز کې زخمیان انشاءالله داسې زخمیان نه وه چې هغه سخت زخمیان وه، هغه ته داوي انشاءالله د لیب کېږي. ښه ډاکټر صاحب، دا چې حاضر شو مصاحبه مو کړه، تاسو نه یو جهان تشکر، موږ به ستاسو دا اسلامي مبارزه د آزادو ملکو بې طرفه هېوادو او نور اسلامي ممالکو ته د راډیو تلویزیون له لارې ورسوو. ستاسو موږ ډېر تشکر کوو چې تاسو دلته راغلي یاست، دلته مو تشریف راوړی دي او زموږ په حال ځان خبروي. خدای دې خیر درکړي.